Porque la vida sin música sería un error. Ego 99. Saudos e benvidos á décima emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Os luns adoitan ser días treboentos e fodidos, comeza a semana e hai que traballar. A lúa e fainos tolear, mas tamén é certo que perto da tolemia é onde se acha a inspiración. Sube pois no noso foguete espacial, porque despegamos. E regresamos despois do pequeno jamacuco que tivemos nas nosas vías respiratorias con máis música de licencias abertas. Comezamos cos Stormy Mondays, a banda de Jorge Otero. Eles din que tocan rock clásico do de toda a vida, do que sempre gosta un de escoitar. Fartos das parvadas da industria musical e das súas artes de Bachivo Sux, optaron por regalar a súa música na súa web baixo licencias copyleft. O vindeiro xoves desde abril van tocar no programa de Radio 3 Transfusión. Hai uns días atrás lanzaron un novo EP ou single, non sabría moi ben dicir como é, porque son apenas tres cancións. O single serían dúas e o EP serían catro, co cal sería un pouco a medio camiño. Imos a escoitar o título, a canción que dá título a este disco, por chamalo de algún xeito. Eles son Stormy Mondays, a canción chámase On the Run. Seems like New Year's Eve was yesterday, but spring has just begun, and I can still feel the summer sun. I think I must be 20 soon, I'll be past 31. It feels like days are on the run. About it, really thought I knew. When I was younger, days were never done. Those endless, boring strings of days got shorter every year. My mornings fly, my nights are on the run. Another on my wall, they tick and talk and lie to everyone. I hope that they could keep it still, I know they never will. Their hours are seconds, years are on the run. On the run. Como sempre, para saber máis da banda, visitade a súa páxina web, neste caso www.stormymondays.com. Esqueci de dicir que os Stormy Mondays naceron en Oviedo no ano 91. Imos agora con outra banda española que tamén levan o Mondays no seu nome. Neste caso ten un nome bilingüe, poderías dicir, porque tanto monta tanto, fanse chamar Fucking Mondays ou Jodidos Lunes. Eles acaban de lanzar o seu disco, que van estrenar na sala EVE o vindeiro día 10 de abril en Madrid, na rúa Tomás García, en Vallecas. Se andades por Madrid, podedes ir a visitalos, bueno, a escoitalos. A entrada é de balde. Bueno, eles son os profetas do fucking mondismo. Eles din que o fucking mondismo vai chegar. Walking down the same street over and over again. My wooden heart is sinking under the heavy rain. I can't see the light everyone talks about. No, I can't see the light stepping back in the night. Lucky you, lucky me, as you say, said I've been. How I wish we could be. Lucky you, lucky we, lucky you, lucky me, as you say, said I've been. How I wish we could be. Lucky we, lucky we. Winter is so cold, I don't feel like going home. Winter could be. They say the season to fall in love. I'm not asking for such a thing, just a reaching hand without a glove. Lucky you, lucky me, as you say, said I'd be. How I wish we could be. Lucky we, lucky you, lucky me, as you say, said I'd be. I wish we could be lucky we baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Son esta unha banda que ademais canta en inglés, en castelán, en francés, mesmo ao mesmo tempo, na mesma canción. Como sempre, tamén podedes saber máis desta banda na súa páxina web, neste caso jodidoslunes.es, aínda que tamén hai un enderezo web que é fuckingmondays.es ou com, non estou seguro agora. En calquera caso, vou vos deixar o enlace, como sempre, no blog de Commons Baby. Dos luns pasamos agora aos lunáticos, máis en concreto os cadelos lunáticos. Por que? Pois porque vimos de volta a terras galegas para dar conta dunha nova que, bueno, xa tivo lugar hai bastantes semanas, pero recollemos agora, xa que decidimos enfocar este Commons Baby número 10 dedicado á lúa, aos luns e aos lunáticos. A noticia é que a canción Childhood Soul de Javier Prado, incluída no disco de Moondogs Blues Party, o cadelo lunático, quedou semifinalista no prestixioso concurso que se celebra en Nashville, o International Songwriting Competition. Entre os suíces hai músicos de recoñecido prestixio, como a Tom Waits, John Mayall ou Jerry Lee Lewis, entre outros. Entre os outros están, por exemplo, Paulina Rubio, que non sei que pinta ali, pero bueno, ali está. Imos, por tanto, escoitar esta canción que os lanzou aos Moondogs Blues Party a conquistar os Estados Unidos coa súa música. 1, 2, 3 y... When I was only 6 years old, my mama told me I gave you a soul. You feel I have a soul, will be a good friend. Treat it well and never forget. She doesn't like me a slave. She doesn't like me a slave. I'm never gonna be a slave. Never be a slave. No, she doesn't like you, no. Soul, I got a black cat bone, I got a mojo too, I got a time to conquer. With my childhood soul, I'm gonna make you girls leave me by my hand and show you what's a man. What's a man? Free, you know I know. see you, man. E pasamos do cadelo lunático ao home da lúa, Moon Man, o home que está detrás do selo discográfico Grid Recordings, selo francés. Sospeitamos, pois, que Moon Man é tamén francés, non sabemos, non topamos por ningures o seu nome original, o seu nome auténtico. Ben, Gay Recordings é un selo que aposta pola música como xeito de expresión artística máis que como un produto de entretenimento e pasatempo de leser. Moon Man fai, desde o noso punto de vista, música bastante interesante. Como mostra, imos vos deixar coa canción Hostage on an Uncrowded Man, Hostage on an Uncrowded Man, do seu penúltimo disco do ano 2006, Letters to the Dearest, algo así como cartas para os máis queridos ou carta para os queridiños. It's all shrinking, it's like a screen in a mountain. Have you mistaken the power of our routine? It's like coastal washes of water between us. Social ladder makes it all heavier. Hostage of an overcrowded mound. Hostage of an overcrowded mound. E agora imos matar dous pasaros selenitas dunha tacada. Imos poñer un tema de Josh Woodward, que hai unhas cantas semanas, seguramente mes e medio, contactou comigo a través do Last FM dicíndome: "Oes, visita o meu sitio." Eu dixen: "Quen será este home?" Fun para ali e descubrín que é un home que se autoedita baixo licencias libres, leva xa 5 discos que podes mercar na súa web, ademais. E por que imos matar dous pasaros dun tiro? Porque este home ten un tema incluído nun recopilatorio da web Blocksonic, que é unha web moi interesante porque cada mes publica un recopilatorio de música copyleft que eles buscan para ti pola rede adiante, para que ti aforres o traballo de buscar. E hai un par de meses fixeron un recopilatorio chamado Anaxágoras, que dedicaban a Lúa, como hoxe estamos dedicándonos Commons Baby. E nese recopilatorio puxeron un tema de Josh Woodward chamado Shadows in the Moonlight. Take this pill, my dear. It will keep you sharp and clear. The side effects won't last too long. It's stranger than it seems in your most nothing that won't fade with time. Tuck the northern star in a candy jar and save it for a rainy day. Shadows in the moonlight, always coming, always going, water is overflowing, and shadows in the moonlight. It's just a matter of perspective. It's all relative, subjective. It's alive. Stand up straight and tall. Keep your back against the what they said to you. A stranger in a crowd, a halo on a cloud. It's lost to you, but never really went away. Out of reach, but truth has got a way of breaking through. Shadows in the moonlight, always coming, always going, while your cup is overflowing. And shadows in the moonlight, it's just a matter of perspective. It's all relative, subjective. It's alive. Take these words, my dear, as they echo in your ears. It's closer than you think. Always going while your cup is overflowing, and shadows in the moonlight. It's just a matter of perspective, it's all relative, subjective, and shadows in the moonlight. Always coming, always going while your cup is overflowing, and shadows. It's all relative, subjective, it's alive. It's alive. It's alive. Come on, come on, come on, on the clumber, clumber. Commons, baby. Ben, xa rematando, contovos que o principio de Commons Baby algún de vos escoitaría seguramente unhas palabras un pouco extrañas como foron Bachi Bosuk e Hamakuko, e vou vos contar o porqué e a razón destas palabras. A razón destas palabras é unha especie de meme que iniciou hai uns meses Dani Aragai pasándolle a bola a Rafa Osuna. Rafa Osuna pasoulle a bola a Gelical de Pataca Minuta. Rafa Osuna presentaba o podcast Cabreados, agora desaparecido. E Gelical pasoulle a pelota aos rapaces de Sounds OK. Sounds OK, Sounds OK non, Sounds OK. Entón, pois pasaron a pelota a min eles. Eu voulle pasar a pelota agora a Emilcar. E por que lle vou a pasar a pelota a Emilcar? Pois por dicir que a promo que eu lle fixera a Gelical para Pataca Minuta era espantosa. E por se non o sabe, en Portugal dicir que algo é espantoso é dicir que algo é maravilloso, ao contrario que dicir que algo é exquisito, que máis ben é todo o contrario, é dicir algo espantoso. Igual me estou liando. O caso é que lle teño que pasar agora a él dous palabrejos que son, neste caso, viva e pataca. E nada máis. Despídome agora cun paisano galego da Coruña, residente en Madrid, chamado artísticamente Holgado, chamado comúnmente Queco Ponte. El ten iso, o seu nome artístico musical é Holgado, vive agora en Madrid, forma parte tamén do Net Labels, nacido en Salamanca no verán de 2005, Trastienda. Imos despedirnos cun dos temas do seu último lanzamento chamado Peep Show, cun tema moi cortiño, pero delicioso, ou en Portugal dirían espantoso, chamado En Diagonal. Nada máis, remata Commons Baby ata a vindeira emisión, que será aproximadamente dentro de 15 días desde Compostela para o Mundo. Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. En una colina blanca junto al mar, en diagonal. Cuatro fines de semana, escuchando el segundero del reloj, bajo el colchón. Seremos tan asquerosamente felices que ya no habrá quien pueda estropearlo nunca más. Miraremos agotados con los ojos como platos mientras tus amigos van a trabajar. Y todo será más incierto, no habrá guerra salvo por el mando del televisor. El cenicero sube y baja, baila un tembloroso vals al son de tu respiración. Te sentarán también todas mis camisetas que ya no querré vérselas poner a nadie más. Diseccionaré tus ojos a la luz del flexo y mientras fuera todos se derriten bajo el sol. Baby. Ego 90 y 9.